أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. سورة بني اسرائیل اذا لكما ستارا 34 نمبر آیا. ولا تقربوا مال اليتيم دے آیات کے دا یتیمان و دا مال حفاظت اور پاغے کے احتیاط ذکر کی گئی. یتیم مال تجزے قدر موازنہ. ولا تقربوا مال اليتيم بالکل لزے بن ورزے گت بن ورزے الا بالتی ہی احسن لزدیشا و پخت القوان دے خلاف شریعت کار نظان بچ سوا نماشمان و مصلحت برابر کار کوا. خلاف شریعت کار نظان بچ کا اور دماشمان و مصلحت کار اکا دا مصلحت نہ خلاف کار نظان بچ کا. رقم خلق چلے یتیمان و پرورش کئی سمواری پاغل عظم رکھے دیر احتیاط میں کار واقعی صرف دا یتیمان و دا مصلحت خیال بچاتی اور پخل خواہش باندھنے میں خرچ نہ کئی پر بے فکرے باندھے میں خرچ نہ کئی. اور دارا حفاظت کا سلسلہ میں تر اب کو جاری جدا معصوم بالغ شیری دی حتی یبلغ اشدہ جدے بلوغ تو رسیدی دخل مال دا حفاظت لائق شی بیا والا مال ورکا اور کم از کم چیز فی ذل سکال شی دے بالغ شی زیاد نہ زیاد داخل سکال شی. ناجائز طریقہ باندھے دا ہچا مال نگول ہم جائز نہیں تو کبھی دیکھے دا یتیم دا مال خصوصیت سر ذکر شو ذکر چھے یتیم معصوم نے نابالغ دے ناپوئے رے دا حساب کتاب قابل لے اور نور چاہتا ربے پتن لگی کہ ربے یتیم پرورش ہوتی گی اور حقیقت گئی. کل کی اور انسان دخل حق مطالبہ نشی کولے نو در جائے کہ دا اللہ مطالبہ سخت شفہ بند باندے نو دا یتیمان پا مال کے کوتا ہی کول دا عام خلق پا نسبت بند زیادہ گنارا نبالغ معصوم پاتی شی دا مور پلار نا مداغت مال کی سمر کی ریشی حفاظت سے اکڑی سی مری پسے خیر خیرات کھول بدن رہا ہو بالغ کسان دخل اسے نہ لکھئی دا نابالغ ادا اسے نہ خیر خیرات نہ کی. سڑے منشی سے بالغ بچی پاتی سی سر نابالغ پاتی سی اور دغا بالغ کسان پختل ایسا کے کسوں نے خیر خیرات کی اڑی کی وہ ددے نابالغ نے اسے نویوں کے سمنا روپے بند خیرات کی تو بالغ کسان اس سے موجود جو سقائد جی کے قتل ہوئی وہ ددا نے موجودہ خلق مال ہر ایک نے خیرات نہیں سی وچه کم غیر حاضر ده ده اغدا مال ده ده تخوص ملده هنه که اغا قائد چه تفا تیلیخون وغیره چه ادو نو لگوا ده اغا تو اجازت ده نور موجود خلق ده کارو کی وکن نابالغ اجازت اکن ام نامنظور ده کن نابالغو مال بنه لگی او بالغ کسان چه خیراتی ناری ده پل وسط وجوده کل کل دا سوی رسم و رواج دا سو شورو دے بعد بعد علاقو کی کچا دا وہ سچی جو کلی کی جنادی بخیر آتے یو دیکھے یو سڑے وفات شو نو دشتے وفات شو نو دشتیش پہ دمبلی وارسان پا قرض پسو گر دے دل یو بلنے قرض کے یہ سبا بخیرات کل غواری تو دا خیرات فرض دے جشتن اوز قرضے والا اب قرض ہونا میں خیرات انہوں نے بھی پتا جنہ چاہ دا وقت سکیل اوپا اخلاص ہو کی وہ ادھی کی قرضوں نے دیکھو یہ علاقہ کی در رواج مطابق ملے شوئے لے نظامن و سرے نغد پیسے نوئے وصلے دکاندار نیور اور دعوان خیرا اور من لڑی جی رہا کہ فلاں پاس خیرات کا فلاں مر پروت تھے روز نغد پیسے نہیں سدا وصلے کے رہا تو دا خیرات ہم سبے کا منظور ملے دمر دیوا سے کیا گا پا گانا باندھے جان لڑا رشتن کی تو خیرات ہر معتبر کسی کا جذبہ دا اخلاص رہی اور رسم و رواج رہی رچا گا مکھا دا خاطر نہیں دا اللہ دا خاطر نہیں اگر خیرات معتبر ہے یا خصوصاً دا یتیم مال جو پکے بالکل نہ لگی کہ معشوم پر سپوئی گنا اور خرچے اوشی اور بے پا تو تقسیم کے کہ پچاس سومر سومرا رانا پنا بالے گا پنا بالے گا خرچہ پخیرات میں کم مرا رہا دا یتیم نماز کے کم نگران جوڑ سو تو اگر نگران بندہ اگر ایسا سے نہیں کیونکہ دا معصوم پسند کوئی گنا اور زر زر ایتے ہو لگا انہیں پسند کوئی گی کوئی گی چی دا معصوم کوئی گی چتا تینا ارس اخلاص کی ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا متولی اور سرپرست کا اخلاق اللہ حکم کرے گی کہ ولا تاکلوها لدی یتیم دا مال نخرا لا خرے ما اسرافا بے ضرورتنا بضرورتنا زیادی و بدارا اور ضرورت ہو تو حاجت نمک کے موقع آئی اکبر یہ بغت شو دے دے رہا نبی اغوان سدا کام نہیں کروا ضرورت نہ زیاد میں لگاوا اور ضرورت نمک کے میں لگاوا پر روپے کار کی کہ نسو میں لگاوا پر روپے یتیم کار کی کہ نسو میں روپے میں لگاوا چل مال سر ہے میں کہہ رہا کہ پشری کا مقب چکو گیا بھائی صاحب کی کار کو یتیم فضان پی کی چار سے ختم کی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن من دیکھے گئے مال دے یتیم تا الا بالتی مگر پاگ طریقے بانے ہی احسن جاگہ بہتر ہے جدی یتیم پک بہتر والی حتی تردی پوری یبلغ اشدہو جدا یتیم خور اشی گی پل قوت تا نوجوانے تا یعنی بلوغ تا رشی گی تو معشوم بلوغ تا رشی گی پیزن لسکالا کے بالغ شو کم عقل دن نپوئی گی بیام ولمور تا ومال ہاں چی پیزیش کو کالا تا عمر تا رشی گی اس کو پوئی گیو کہ نہ پوئی گیو رہے گا والا 15 سال کے ناپوئے دے کم آقل مالو تماوالا جوا اور چھے رتیزیش تو کالو شد تو پویلو کے نتیز دے انسان دے نمال مالک دے والے جوالا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا پورا والے پوادو باندے کوئے إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بے شک دوادے بدرنے پر پوسکا ولیشی عهد وعدا نو عهد فضلق اسمري يو دا بندا او دا اللہ ترمز دا عهد دے بیادا فضلق اسمري دا بندا او دا اللہ ترمز یو عهد وعد الستو جو اللہ دا تمام انسانان یو ذربان پیدا کرن وَتَيْ أَلَفْتَ بِرَبِّكُمْ وَلِنُخْتَى صُرَبْلَيْنِ قَالُوا بَلَاوِ وَلِنَتَ زَمَنْ رَبِي نُدَّقَ وَعَدَنَا بَنَّنَا اللَّهَ سَرَشِرِنَا دَا اللَّهَ رَضَى وَسَلَتْتُ وَدَا وَعَدَنَا تُولَكِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ دَا وَعَدَنَا اللَّهَ سَرَكُرَكِ زَيْنَ وَعَدَا دَا بَنَّتْ فَدُّنْيَا كِرَا اللَّهَ سَرَشِرِنَا کہ پا دنیا کی روی لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو پا دی کلمہ کے دی مسلمانان دا اللہ سر وحدہ کرنا کہ پروردگارا ستا حکمنا ومنو اور ستا دا حدیث پا طریقو بچنی نو دا وعدہ دن پورا کا اور دین سے سم وعدہ دا انسان دا انسان سر نو پا دی کے تمام معاہدات رانن کدا معاہدات سیاسی کدا تجارتی اور کدا معاملاتی اور کدا یو کس دے یو کس سرے اور کدا یو پاسے دے پاسے سرے نو دا وعدا کدا شریعت موافق ہوئی واجب کسی پورا کہہ دے کدا شریعت نہ مخالف ہی مخالف فرق لبا اطلاع اور کسی زمان اس کا سرمندر کے میں معاہدہ دا غمات کا نن نفس غمات ہو جانا لیکن آر شریعت نے خلاف تھا یو بندہ بل بندہ سرا لجانبے طرفنا معاہدے ہو کی نہ کہ یو فریق دا وعدہ نہ پورا کی نہ بل فریق پا عدالت کی رجوع کو لیشو حکومت پہ پورا کو لیشی اور کل دا سی یک طرف خبروشی کپلانے کار دو کن زبا دمر اینام بنا لدار کنو او کپلانے کار دو کن زبا پلانی جیتا در شما دا یک طرف دا دا مواجب دا کہ جائز لی ورزی بکی رکے بے اینام بورکے ہم پا ورد دے سو پروان ساتی پیغمبر علیہ السلام تا یو سڑیوی تا ادرے گزر آزم پیغمبر علیہ السلام و تخوت رد دام پا وعدا کرانا ناصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ایر شنا درے روز پیغمبر علیہ السلام اب قضیہ کے والا ہوں ماں دلہ بتاو بیا باقا جائے پر آتا ہوں ناصر اللہ نے خاک لیلی کہ ادما تو اتا ادرے گا ازر آزم درے روز پس کلے رہا گئے ماں نے خبر ایر شنا ادما تو پلے ماں نے تکلیف را کر درے روز ساتھ اللہ والا ہوں ان العہد کان مسئولا ندے وعدے بندر نہ تپوس پوری شی نہ نور فرائض و واجبات ہو تپوس کے دن کی گی نہ ددی سوال بن کے لیے کہ وعدہ دے کرو پورا چلے گا وعدہ مجھے چاہ سر وعدہ کے نہ اگا وقت کی لیک سوچ کے وعدہ جدا میں سب پورا کے کہ اسے وعدہ نہیں ترکاول مکہ وعدہ ظالم اخلاص ہو وطنوے جودا سے بوکما نور کونے والا نا تب دروغ بھی نو دروغ مو آیا رشتیا ہو آیا کہ نشک والے نو مو آیا کہ داتے بزوکا سدبے وعدے مدرنا اللہ پاک کا کوش گئی وَأَوْفُ الْخَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وزنوا بالقسطاس المستقيم ناب طول شكرا والي سوا كميفة كمتوا نو چه ده چه در بانه سمر حق ده نو پورا حق ورکا کم مورکا وار ویلن للمتوففین ده پا ناب طول که کمی کول والا نبیل فار اتشین دو ده ده ده ویل آغا چند ده جهنم که طول دو دخون ده لیل تونا جوشی نو آغا چند ده بیل فار ده جهنم حلاکت بید جسو پناب طول که کمی کئی تلچا دیوتی را دید اخفل دیوتی پورا نکی نو دام ناب طول که کمی کچالا کم ورکی نو دام کمی نو دیتا تبتیف ہوئی کمی کول پتھل کی موحل نکی پکانی کی موحل نکی پا آواز کی موحل نکی کہ آواز دا سیر کے سیر پا لطل کے ورکے کلو نو بیا دا آواز دا سیر ولے کے خو کلو آواز کا وقت ہمیں چلے لطل کے کلو نو آواز دا سیر کی دی ورکول پا طول پا کلو بانی دا دو کر را جنے گا دا سن مکوا غط غط لگان دی مخی تی تی اللہ سلو کہتے ہیں پاچی بیاد تنشی و پتل که وارو وارو بزانی تیانا پس بینون هم گراندی و پریشون هم گراندی خیلی وطن دا و خرسی بلا دم دو کرا او کل کئی لئیزا کل کن نا طول با سوک کئی نا طول با خرسون که بکئی اغشتون که بانی طول نرے نا کفرست که نا طول پا کسوی نبی پیسے مزدوری میں سوک ور گئی خرسون کے بدا ور گئی چل لگے سو گئی کوئی ہوتا لگا تھا وہ چلا ڈیر منو نشی ناگے نبی مزدور رہا ہو سل غالی کے ویت علی ہاں مزدور کہتے ور گئی سوک ور گئی دا بایع ور گئی مشتری بنا ور گئی بایع خرسون کی توئی مشتری اغشکن کی توئی ذلك خير و احسن تأذیلا دا ناب طول برابر کول دا بہتر خبر را دیکھ بہتر والے او احسن تأذیلا انجام امخوا دا آخرت انجام اگر ثواب بے جنت پہ دا واللہ خلی وَأَوْفِ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ پورا پیمانہ ورکوے اِذَا كِلْتُمْ چکل تاسو پا پیمانہ ورکوے وَزِنُو او طول کرے بِالْقِسْطَاتِ الْمُسْتَقِيمِ پنیغتَ لَبَانِ کیل پیمانے تو سوشی زنب پا طول خرشی گی سو پا پیمانہ والے خرشی گی نہیں وقت ڈاکتے تب پلے بانے خرچی گی تب لوٹا بانے خرچی گی نہ پاؤں پلے رہو گا شیر لوٹا رہا نہ دے لوٹا اور دے پلے دیکھ کمی مکوا پلے لگے ہلا لوٹا کا اور برے کا کوئی وہ گٹ پر پتی کم سی گیا نہ پدی گٹ پر تو سو کہ آخرت بنے پہ خراب سی اگر اگر لوٹے لب سکے لو کی کمی کی دا پیمانہ رہا دا تیل پیٹرول ڈیزل دام پکھیل باندھی بھی لیزر باندھی ہم دیکھ کمی مکوا اور سو چیزوں نے پتل باندھی بھی وزنو دیکھے رتلے والا خبر رہا کہ وزنو وزن او کے تول او کے بالقسطاس المستقیم پنے رتلے باندھے رتل کے دوکا مکوا مختلف طریقے فقیر دو کے دا سیری کے حیران بپات اسے چلے تل کے چل پھر تب وہ تگور برابر کر انہوں نے کہ جٹکے اور کڑی پتہ کمی ہے روز کل کمی ہو کل دیتے دوارا پتہ کی ذالک خیر و احسن تأویلا دا بہتر دو دا خو انجام والا کار رہے دا پورا پورا طول پورا پیمانہ احسن تاويلا انجام يسري. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. او تلكم شيلة علم نبي فطريقة كي جمار عمل في مكو. ولا تقف ما ليس لك به علم تلكم خبر التحقيق در سنوي اغيبان عمل مكوى. ان السمع والبصر والفؤاد بشك وغنى سرقي اوزر كل اولئك كان عنه مسؤولا. هل يوجد دين شري تفوز بئر لك وليشي ان السمع والبصر والفؤاد دا قیامت پر از بانے دسترگو دا غوگنو اور دا ذرہ بارے سے بتا پوچھ کی غوگنا بتا پوچھ کی فا عمر کے لئے صفح اوری دلی جائز کرنا جائز سترگو نا بتا پوچھ کی گی فا طول عمر کے لئے صفح لی دلی جائز کرنا جائز ذرنا بتقول سيدي طول عمرك كم كم خيالات سر في راغلي فكم كم في ذن اليقين كره نغلق كم خبر اوريدني يو شرعا جائز نوي لك غيبت شو يا جانا بجانا شلا داخل بس جواب كي ٹولا رجے ٹکڑے ہو بھائی قوالیاں نے ہو رہے نہیں غیبتوں نے ہو رہے دل کنزلے ہو رہے دل دروغے ہو رہے نہیں صدا خود بس ہو رہی زندگا تو اس میں ہو رہی نہیں سر کو صدا کی چیزوں نے لکھ لی کہ شرعن اگر جائز لو لکا پردو خود تکتل خشتا لکانو تکتل اس سے جواب بکی فضلك تدافع عقيدة رغمي وي شغل القرآن والحديث من مخالفة وي يا فضلك نبلت فضارك بغير دس دليلنا إلزام رغمي وي سجواب بقيدة رغمي بس أغزيك بجرفتار بي فعذاب سي نداسو ده هر يوم يعمد بتقول سيه ثم لتسألن يوم إذن عن النعيم. اللہ فرمائے فدق روز قیامت تفوز بکی گی ہر نعمت نو داستر کے وگونا اوزلو فدے نعمتوں کے اہم دی ودا ترے نعمت عزت ذکر کر خصوصیت کرا. ولا تقف ما ليس لك به علم کہ کم چیز بارہ کے تحقیق کا تمیر آگلے علم يقين لتمير هذا العمل في نبي. غوغنا بدي تفوز كيغي سرغنا بدي تفوز كيغي غزلنا بدي تفوز كيغي بلا تحقيق شا في وبدا الزام لقول لي او تب بلا تحقيق لجي او ارشا في فلاني داس او فلاني داس او فلاني فلاني كار كره تاني دلي تاثر سقا حقیق لے خلق وینو لا خلق وینو غلط خبر را تبی خبر و قسم مزا تشی اوری ذلی خبر بلا تحقیق مکو روا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. لیو سلید دروغ جم کے دور پر دا چاہتی گا کہ بلا تحقیق ار اوری ذلی خبر مکو غزی خوریه رشاوی که درو دا اندامون بر قیامت فرست بطا پختل شهادت که دا قیامت فرست دا بعض انسان پا قلب مهر اولا بی خبر بنده اليوم نختم على افواههم. اللہ فرمائی من بلدی فلی قلوب مهر اولا و تکلمنا ایدیهم من سر بخبر کئی نبی لا سنا وتشهد ارجلهم خیر شهادت کئی بما کانو یکسبون کے سکا سے دیکھ لے نہ اللہ کا تپوس کئی سدا کارو نے ولی کلی جواب ندی دینا پکار لو غلط بن کو پپل جواب شو اور کہ غلط شروع کر دیا جواب بھی شوخلا تھی انگلش کا ولا تقف ما ليس لك به علم مور پسے کے گت عمل مت و ما پارس ليس لك به علم چتا سردا اگے علم نوی جدا کم خبر تحقیق دسر نوی عمل کے مکوا ان السماء والبصر بے شک وغنا او سرگے والفعادا او ذلنا کل اولائکا ہر یو تجی نکان عنہ مسئولا نبی با تفوز کولیشی ولا تنشت الارض مرحا پس مچبانی فغرور تکبر بانی مزا قد اذن کبانی غرور تکبر سر تک مچوا داسی چال مچلوا جداغے نے تکبر معلوم کی غرور سے معلوم کی دادا نہ پویا کل کو کار سچے پدے اس میں کبان میں روانی ادا سے پپن جو نیغ نیغ روانی استاد پنجے کہتے یہ سسپار میں کراز میں کبوش لئی تیرے ربے میں کلا استاد پنجے براز میں کبوش لئی نہ جدا نیغ نیغ کی جائے پپن کے شمیر سے تو دا سر با بے غر پہ رکھی گی غر تن رکھو گی اس مکم سی رلے نشے غر تن نشے رکھے رے تو دا دا غرور اللہ تکبر دا تک دے پریک دا دا گناہ کبیرہ دا ناجائز دی دا غرور تکبر وہ لیکن مال در سر رکھے پسینہ نہ زان روک نہ زان نتا لویخ کاری بلدتا ورکوٹس کاری زان نتا افضل اعلاق کاری دا بلدتا حیثم نہ کاری با یو زان تا زیاد گورے بلتا کم گورے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا وحف ذریبانی ماتا حکم نہ اولے گا کہ عاجزی اختیار کا تواضع اختیار کا اور یو بندر فبل بندہ مانے فخر نہ کئی دقل لوئے طرف دینا اختیاری اور خوب دے پچا ظلم نہ کینا کو وحی پیغمبر علیہ السلام کا اللہ علیہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ فجنت کے بعد داخل نشی اغسرے کہ بچا فضلتی ہو ضرب اور تکبر جنت کا بڑا فرمائی نلوئی عظمت دادا اللہ سے پتے سن کرے جان کی لوئی راولی دے دا اللہ کا رضان شریک اور برابر ثابت اور دا اللہ شریک نہیں شریک مدا بندہ جہان میں نہیں شریک پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تکبر والا نہ قیامت پر ازبان نے دور کو تو نیگو برابر دا انسان شکل کے برابر دور کو کی نیگی عمرہ اور انسان شکل کے بھائی خلق ایسے ہی بھی نہیں جدا انسان نے نانا سی نیجی اور دا ہر طرف نہ وقت ذلت لی رسوائی بھائی تھی اور بیا دا جہنم یا جیل خانے تب اشر لی شی دا جہنم دا در جیل خانے نن دے بھول اس اور پدر خلق مانے بڑے تیز اور چلانے دی ورکی دی بھائی دا سکل دا فارا دا دو دخیان دا بدن و تن زید زید مولا اللہ ورکے کہ چا غرور و تکبر ہوتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فممبر بانے خطبہ گئے لہوے فرمائے کہ دا پیغمبر علیہ السلام نے اوریدی لی کہ کم بندہ تواضع و عاجزی اختیار کی اللہ نے سربلند کی دت رضان ورکوت اختیاری و دخل کو نظر کے بدیر لیے او تم بنده سے تکبر کئی اللہ دے زلیل کی ذات بدان پخفل نظر کے دیر ریخ کاری و دخل کو پر نظر کے دشکی و دخل جیر نمم بدر آجی لویو تکبر مناسب لرے حرام دی مناسب بندہ نظان و تلوی اختاری مدے پر اقفل مال دولت باندے باوی رہے دا نور خلق محتاج دیو مال را دیو ما تبورو سیخ تین رات ہوئی فمال باندے لار نظان مرو کے گا فرعون سر دیر مال ہو سشو قارون سر دیر مال ہو خوری دی شو کہ دا دنیا نا بندزی نا تش سوملا کروانی دا دنیا دا مال متشے وغیرہ دا پاتیشی اور قبر کی بیادہ دے کہ نمت کبھی نمت بالا کی نتو لئی ستے یو زور پوزین نہیں چھے قبر کے وقت واسی تو یہ قبر پا مال مکوا زان لجن جان مکوا دا چکاری گی دا جہان نے جو دکلار دے قبر غرور مکوا پھر او نکار دے وَلَا تَمْشِتِ الْأَرْضِ مَرَحَا مگر دفظمت باندھے پغرور تکبر باندھے انکا لن تخلق الارض بے شکت بشیر نکی زمکی لرا لاتے پا پنج پنج روانی نظمک با انش لے ولن تبلغ الجبال طولا تو اگدوالی کی بغرطو نرسی گی نغرط رسی لیشو نظمک سیر لیشو کل ذالک کان سیئوه عند ربک مکروحا نامک کے فکر میں خبریں ذکر شد کل ذالک نامک کے سومر خبری دی کان سیئوه ندی بد چیزنا عند ربک ساد پرور رگار پنی زبانی مکروحا نا پسندی دی مخت صدیر چیزنا ذکر شد انہوں نے سفا کے ناجائز ذکر شو اور سفا کے جائز ذکر شو لکا مور پلار سر احسان سودا پتو ودل والدین احسان آتی جل قربا حق کہو وعدہ پورا کا نو تدر اس چیزوں نے اغزت چلے نو غنہ کارے کل ذالکا کان سیئوہ عند ربکا مکروہا والدین سر احسان نو نا احسان چلے نو سیئتن سیئوہ عند ربکا مکروہا احسان نکل دا اللہ پنیز نا پسندی گاری رشتہ دار و طرح صلہ رحمی و احسان کل نو دا دیگا نکل مکروہا وعدہ پورا کل خلی نکورا کل دا مکروہا دا پنزل آیاتنو کی احکام ذکر شو اور دا احکام پیو حیثیت باننے وسعا لہا سعیا دا مومن لفار دا اخرت کل بدلرا او پا دے شد چا سعیو لکی اگا سعیو دی پنزل آیاتو کی ذکر شلا دا اللہ پنیز باننے چکم مقبول بن جان دی اگوی سعی کئی مدا تیزل لس آیتنو کی شسران اندقا کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی دا طول سورات احکام دا بنی اسرائیل پا دا بنی اسرائیل پا دی سورت کی تیزل لس آیتنو کی دیتی دا سورت بنی اسرائیل پا دی تیزل لس آیتنو کی طول سورات راجع مشہور ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ذلك مما اوحى اليك دعاك خبري دعاك خبرني اوحى اليك يوحك الى تاك ربك الكارم من الحكمه اذا حكمته دفو الى خبرنا ولا تجعل مع الله الها اخر مجر زود الله قد ترى الہاں آخر بل معبود بل قدر نشتا فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا پس او بغرز ولشتا فی جہنم قدو دقت فجہنم کی ملوما ملامتا مدحورا دکلشی أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا أَفَأَصْفَاكُمْ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ آيَا خُوَقِّلِ بِتَاسُ لَقَالَ تَاسُ رَبِّ الْبَنِينَ زَامًا أَنَّا تَاسُ لَزَامًا خُوَقِّلْ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا او زان لے لوریانے دا ملائکو نلیولی زان لم زامن خوک دے اخریر پارا لوریانے انکم لتقولون قولا عظیما بے شکتا سوائے دیر عظیم خطرناک خبرت دا اللہ لوریانے دی دا اللہ لوریانے دیشتا بے زامن شتا بے لوریانے شتا دیر عظیم خطرناک خبرم کرے گا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين